sera. Digoyang bareng-bareng ya. Didit lover. Kau tahu neng urepku, dan saono neng atiku, harapakan luntur satu rumi. Ibarat langit karo rembulan, tresnaku ra bakal ilang.